तुझको पुकारे बोली माँ, अरे जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, अरे मीठा बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।